селі два зайчыкі ў лясочку пад бярэзінкаю, грэюцца на сонейку і гутараць. А ў лясочку так добранька, мушкі гудуць, адна за адною ганяюцца, крыльцамі звоняць, як бы смяюцца. А там дроздзік пасвіствае, хлопчыка Піліпку падражнівае: «Піліп, Піліп!» А Піліпка па верасочку з кошыкам ходзіць, на баравічкі прыглядаецца. Яшчэ далей зязюлька кукуе: «Ну так ясна, тёпла, весела!» Але не весела зайчыкам, не вясёлыя гутаркі іх. «Ох, якая горкая долечка наша!» — кажа адзін зайчык. «Бойся кожны дзянёчак, трасіся кожную часінку, прыслухоўвайся, ці не ходзіць вораг твой блізка. А колькі ў нас ворагаў! Хто толькі не крыўдзіць нас, бедных зайчыкаў! Крыўдзіць нас людзі, крыўдзіць звяры, нават птушкі-драпежнікі, каршуны, совы-пугачы, і тыя нас, зайчыкаў, шчуваюць! І як бараніцца нам ад злых нашых ворагаў? Чым ратавацеся? Адна толькі надзея на нашыя ножкі. Выбавіць з бяды наша шчасце, не выбавіць, прапала наша скурка». І заплакалі горкенька зайчыкі, плачуць і слёзкі лапамі выціраюць. «Ці ж можна нам жыць на свеце?» — кажа другі зайчык. «Ніхто не баіцца нас, ну ніхтосенькі! Пойдзем, хіба ды у ваду кінемся». Наплакаліся, надумаліся бедныя зайчыкі і пайшлі ў возера тапіцца з гора. Прыйшлі да возера, прыпыніліся, развіталіся, да самага беражка падышлі, каб у ваду кінуцца, аж бачыць, скок жаба на купіну. Убачыла зайчыкаў і спалохалася. «Эге», — кажа адзін зайчык, — «ёсць жа на свеце стварэнне, што і нас баяцца. Відаць, і ім яшчэ цяжэй на свеце жыць». Глянулі зайчыкі адзін на аднаго і побеглі назад у лясок.